राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 14 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। आप स्वामी जी अधिकांश कहा करते हैं कि माता कुमाता न होती पुत्रों कुपुत्र जायते, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आज भ्रूण हत्या और गर्भपात कराकर माता कुमाता बन रही है। ठीक है, ठीक कहते तुम, कुमाता बन रही है। मैं तो कहता हूँ पुत्रादीनी सर्पणी सिद्धांत को निभाया है। सर्पणी होती है पुत्रों खा जाती है। आज ये माता नहीं है, जिनके दस बदले बारह बारह हुए उसको कहता हूँ माता माने ये माता है, ये माता है, ये माता है। सर्प सर्पणी सर्पणी माता नहीं, माता नहीं। मैं दस कहता हूँ दस बारह पद है बारह हो माँ ये माँ ये माँ माँ माँ ये नमस्कार सब माँ ऐसे कहता हूँ। बात सच्ची है, मैं बात कर दे वो हत्यारी माँ करेगी, वो माँ नहीं। अपने गर्भ को बात करके नष्ट कर देती है वो माँ कैसी हुई। सर्पणी है, सर्पणी खा जाती घेरा बैठ बैठी है तो बाल नहीं होता वो बच जाता बीच में होता सब खा जाती। ठीक कहते मैं तो बस जैसे संतान ज्यादा होते ना वो आदमी माँ आई माँ माँ माँ नमस्कार करो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज कुमाता थी कुमाता नहीं है, माता किसी को मानता तो बालकों को जन्म देती है दस बारह पंद्रह बीस बालक हो माता और सबको माता सबको माता। ये प्रसिद्ध कविता देवी की स्तुति है, देवी की स्तुति कहते हैं कुपुत्र चाहे तो कुशित कुमाता न भवती। आज कुमाता ही कुमाता हो रही कुमाता ही। और बोलो और सुनो आप हमेशा कहते हैं कि राम नाम लीजिए सिमरन कीजिए प्रभु के दर्शन होंगे, तो दर्शन क्योंकि उम्र बीती जाती है दर्शन तो हुए नहीं। और 2 साल पहले आपने सत्संग में कहा था, मैं शोध कर रहा हूँ जल्दी से मानव को दर्शन हो जाए प्रभु के, तो हमारा भी समय जा रहा है आपका भी जा रहा है, फिर बाद में पछताते न रहे कि मेरा जन्म अनुभव था तुमने यही दिए प्रभु। आप कह रहे हैं महाराज जी कि 2 वर्ष पहले आपने फरमाया था कि राम नाम सुमरण करो तो आपको भगवान के दर्शन निश्चित हो जाएंगे, हमें तो भगवान के दर्शन हो रहे, आपका भी समय जा रहा है और हमारा भी समय जा रहा है, ये काम कैसे नहीं बन रहा है। मन लगा नहीं करते भाई। भगवान नाम कौमदी एक पुस्तक है, उसमें एक नाम उच्चारण करने से भी मन करने हो जाए, परंतु मन लगाने से होगा है। मन नहीं लगेगा तो 100 वर्ष करो तो भी नहीं हुआ। मन लगाए तत्परता से व्याकुल होकर पुकारो, व्याकुल पुकारो गंदी का मन गया और यूं कहते रहे इमरिकार सड़ा दी टिकाट बोलते रहे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती रिकॉर्ड करते। हम कहते हैं सादर सुमरण चेतन करी भवपालिति गोपद उतरी। गोपद में पानी भरा हुआ तो उस उतरने में क्या देर लगी है। तो सादर सुमरण भाव को भाव वाला कालसो नाम शब्द मंगल है, ठीक है, किसी तरह से बचाए ठीक बात है। परंतु सादर सुमरण देना करी भवपाली गोपदिता रही आदर नहीं है। केवल क्रिया से परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाएगी। क्रिया का यथा एक पैसा, भाव का 3 पैसा है, भीतर का 1 15 ना 15 ना 15 ना भाव का एक क्रिया का 1 पैसा है। और जो चित लगा था मन लगाना 3 पैसा भीतर के भाव का 15 ना ये कीमत है। बोलो। एक आदमी ने लिखा है कि आप कहते हैं अच्छा हो जाओ, अच्छा बिना इच्छा अच्छा के बिना चाह ना चाह छोड़ दो आप कहते हैं, तो हम रोटी कैसे खाएंगे फिर चाह छोड़ देंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा हमारा। रोटी नहीं खाएंगे तो ही बनेंगे, रोटी खाएंगे तो ही बनेंगे, फर्क पड़ेगा ही नहीं। खाते खाते ही मरते सब, एक बिने खाए वजह क्या बाधा हुई। मरना जरूर पड़ेगा और खाना बंद होगा ही, खाना बंद होगा ही, मरोगे ही, नियम है। क्या है उसे छोड़ दे तो क्या जो बताओ बताओ आओ सब बताओ राजू क्या है। रोटी खाया मन बिगड़ते हम अच्छा ऐसा करते हैं जो शरीर को ले संसार को लेगा आशा है। खाने का मना नहीं करते, खाने का मना नहीं करते, पर खाने का मना करने में हानि क्या हुई। खाए खाकर मरोगे नहीं बताओ, नहीं मरो कोई बोल कोई बोलो आप। खाते खाते ही मरते, खाते खाते ही मरते, तो खाते खाते ही मरते, एक जन बिने गए मर जाओ क्या अर्ज हुआ। लेकिन खाते मना मैं करता नहीं हूँ, कभी बंद किया हो तो बोलो इतने कभी खाना बंद किया तो बताओ। एक करना आपको है नहीं, हमारा करना चाह छोड़ते हो नहीं, बातें करते हो यूं हम हारते नहीं। आज आ जाओ सामने आ जाओ आओ सब आ जाओ। खाकर ये जी सकते ही नहीं तो खाते खाते मरो बिने गए, एक जन्म बिने गए मर गए क्या। मैं कहता नहीं कभी कभी नहीं कहा खाओ खाते खाते बच जाओ क्या। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, खाते खाते ही मरते सब। एक जन्म बिने खाए मर जाओ गलत बात। और बोलो। कहते हैं आप जड़ता से संबंध विच्छेद की जब बात कहते हैं तो हमारे कई प्रश्न उठते हैं। और जब भगवान को अपना मानने की बात कहते हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठता, ये क्या कारण है? तो भगवान ने भगवान को अपना माना हो प्रश्न क्यों उठता? मानते हो नहीं भगवान को अपना मानते हो तो काम पड़ जाना चाहिए, अब सब चिंता मिट जाना चाहिए। एक धनी आदमी कोई अपना मान लेता है तो आदमी चिंता मिट जाती है, अब चिंता मिट गई क्या? मिट गया अभी चिंता काम आना, बात करके बोलते झूठी बातों से काम नहीं चलेगा, सच्ची बात होगा। पर अब अड़ा भरी की बात नहीं है, खरा खड़ी को खेल है। बोलो पक्के रहो, पक्के पक्के पक्के रहो फिर ठीक है। मर जा तो मरने से क्या हर्ज हुआ बताओ? मरना तो पड़ेगा ही, मरना पड़ेगा ही, तो भूखा मर के मर जाओ, रोटी खा के मर जाओ, क्या हर्ज है? मैं कहता नहीं हूँ रोटी का, रोटी का कभी निषेध किया तो बोलो, इतने बैठो कभी रोटी का जीती गया, रोटी का जीती गई। हाँ बोलो। एक कहते हैं आप चोटी और धोती के विषय में बहुत जोर देते हैं, रखनी चाहिए हिंदू को। धोती चोटी दो कहता हूँ मैं। हाँ चोटी कहता हूँ, आजकल चोटी के विषय में लिखा है, पुस्तक में लिखा है। हाँ पुस्तक में भी लिखा है, तो कम से कम ब्राह्मण तो गीता भर में जो ब्राह्मण है उनको तो चोटी धोती रखनी चाहिए। चोटी धोती नहीं रखे परेशानी नहीं चाहिए, चोटी धोती नहीं रहता हो ब्राह्मण भाई जी संध्या नहीं करे तो उस आदमी को ब्राह्मण के कर्म से अधिकार करना चाहिए, शास्त्र कहता है सर्वस्वाद निष्कर्मणा, वे दान के पात्र नहीं है। दान नया निर्थक है उनको, जैसे चोटी नहीं निर्थक, उनको दान दिया फल नहीं होता, सफल नहीं होता। आप पूछ रहे हो तो कहता हूँ, मैंने पूछे नहीं कहा, मैंने पूछे जो कहना पड़ता है, क्या करे? बोलो आप बोलो, काटो मेरी बात को, है हिम्मत आओ। तो बस खूब खुल शास्त्र में लिखा, शास्त्र में लिखा छोटी के बिना द्विजाति है ही नहीं, वो छोटी जिले लोगों चाहिए शिखा और सूत्र से ही ब्राह्मण है, वे द्विजन्मा है, द्विजन्मा द्विज कहलाते, द्विज द्विजदाम दांतों का ही है, द्विजदाम पक्षी का भी है, द्विजदाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी है, द्विज दो बार जब दो बार, एक अंडा जन्मता है फिर अंडे से जन्मता है, अंडे सब द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब द्विज है। बोलो द्विजन्मा है, ऐसे छोटे नहीं जिन्हे वो नहीं धोते नहीं, वो ब्राह्मण है ही उपनिषद में लिखा है, मेरा कहा नहीं है, उपनिषद में लिखा है। और साधक सुधाना साधक सुधा सिंधु 851 पृष्ठ पर है, 851 नंबर पृष्ठ पर है, वज्र को उपनिषद उसमें वज्र को उपनिषद लिखा है, वो पढ़ लेना आपको तो पढ़ के सुनाते हैं। वज्र को उपनिषद दंत में है, आप कह सुना कहते मैं बम्बई में पढ़ता हूँ। दूसरी बात, आपने धोती का भी जोड़ दिया है, तो यूनिफॉर्म में धोती भी नहीं आती है, तुम्हारा इस तरह बताइए इसका क्या उपाय है। कहते मैं बम्बई में पढ़ता हूँ, वहाँ पे चोटी रखता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हर्जिया है, तो चोटी का अपमान नहीं होता है क्या? ये अपमान है, पर अब समझे क्यों था, सभी सूरदास ही सूरदास, किसको समझा, कुएं भांग पड़ी, सारा पागल, शास्त्र की दृष्टि, तस्मा गीता कहती है, तस्मा शास्त्र प्रमाणंते, क्या जा कार्य व्यवस्था हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की वजह शास्त्र पर, मैं नहीं कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। और कहते हैं धोती वहाँ पहनने नहीं देते हैं, वहाँ की जो ड्रेस होती है, तो उसमें पढ़ा जितने समय देखो पसंद, जितने पढ़ाई करो जितने धोती मत रखो, छोटी तो रखनी पड़ेगी, छोटी रहती थी, चोटी तो रखो और धोती उतनी मुझे समय में पढ़ते समत रखो, पर आ जाओ, पर कौन मना करता है, कौन मना करता है बताओ, हो गया समाधान हो गया, ठीक है। सच्ची बात, शास्त्री बात, आपकी हमारी नहीं है, गीता कहती है जिसमें शास्त्र में मना थे, और बोलो महाराज जी, आप ही चलाओ जड़ता के त्याग की बात, चलाओ महाराज जी जड़ता के त्याग की बात ही चलाओ। देखो भाई, मैं नम्रता से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ, आदर से कहता हूँ, आप सबका आदर कर लेता हूँ, आप लोगों ने मेरे को कहने के लिए ऊंचा टंगा दिया, तो ऊंचा टंगा बैठा हूँ, आप इस तरह से आप लोग चाहते आप शौक है दो मत बैठू देख, अभी उतर जाओ, अभी आप परीक्षा कर लो, सच्चा कहता हूँ झूठा कहता हूँ सब हो जाएगा, आप लोग ऊंचा बैठे थे मेरे ऊंचा बैठा नहीं, ऐसे ऊंचा बैठना ठीक है, मतलब मेरे में शौक नहीं है, ऐसे विश्वास के ऊपर बैठा हूँ, साथ ही बात कहता हूँ, साथ में नहीं लगा हो मेरी बात को, मेरी बात आप मत मानो, शास्त्र की बात मानो। महाराज जी, छठवें अध्याय के समाप्ति के बाद में दिया है, ओम कश्यपि श्रीमद् भगवद गीता रूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो, तो इन शब्दों का अभिप्राय क्या हो सकता है? विश्वास नहीं करते हमारे टीका, देखो हमारे टीका देखिए, हमने साधक संजीव देखी मतलब आत्म संयम योग जो है ना, इसका क्या अर्थ है? मानो अपने शरीर इंद्रिया मन को अपने बस में रखना, इंद्रिया मन बस, लेकिन यहाँ तो महाराज जी आत्म संयम आत्म के ऊपर लिखा है, आत्म क्या? आत्म शब्द नाम, आत्म शब्द पुत्र का भी है, आत्मा का आत्मा का भी है, आत्मा नाम देह का भी है, आत्म शब्द एक शब्द कितना अर्थ लगता है, देखो कोष देखो, साधु शब्द देखो, साधु शब्द देखो, वज्र को उपनिषद है, ये हमारे जैसे ब्राह्मणों का प्रकरण है, ठीक है ठीक है, सुना दो समय समझ दो, उपनिषद है, उपनिषद वेद खास उपनिषद, वेदों का भी श्रोत भाग है उपनिषद, आप लोग सहमति हो सुनाया जाए। वज्र सूचिको उपनिषद हिंदी भी सुना दो। अब ध्यान दे, हे परब्रह्म परमात्मन, मेरे संपूर्ण अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान और सब इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हो। ये जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसको मैं स्वीकार न करूं, वह ब्रह्म मेरा परित्याग न करे, उसके साथ मेरा टूट संबंध हो, मेरे साथ उसका टूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह है, वे सब उस परमात्मा में लगे, वे मुझ में हो, वे सब मुझ में हो। हे परमात्मन, त्रिविध तापों की शांति हो। सच्चिदानंद स्वरूप, सबकी बुद्धि का साक्षी, वेदांत के द्वारा जानने योग और अनंत रूपों वाले ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। अब मैं ज्ञान का नाश करने वाले ब्रज सूचि नामक शास्त्र कहता हूँ, जो अज्ञानियों के लिए दूषण रूप और ज्ञान चक्षु वालों के लिए भूषण रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। उन वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है, ऐसा वेदों में तथा स्मृतियों में भी कहा गया है। उस विषय में ये शंका उत्पन्न होती है कि ब्राह्मण नाम किसका है? क्या जीव ब्राह्मण है? क्या देह ब्राह्मण है? क्या जाति ब्राह्मण है? क्या ज्ञान ब्राह्मण है? क्या कर्म ब्राह्मण है? अथवा क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? जीव ब्राह्मण ये उपनिषद हिंदी हिंदी सुनाते, संस्कृत है इसमें, हिंदी हिंदी सुनाते। जीव ब्राह्मण है ऐसा नहीं हो सकता, कारण के पहले हुए और आगे होने वाले अनेक शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है। जीव एक होने पर भी कर्मों के कारण अनेक शरीरों को धारण करता है, परंतु सब शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है। इसलिए यदि जीव को ब्राह्मण माने तो फिर सभी शरीरों को ब्राह्मण मानना पड़ेगा। तो क्या देह ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर मनुष्य पर्यंत सबके शरीर पांच भौतिक होने से एक रूप ही है। जरा मृत्यु, धर्म अधर्म भी सबके समान ही देखे जाते हैं। ब्राह्मण का श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का लाल वर्ण, वैश्य का पीला वर्ण और शूद्र का काला वर्ण होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। यदि देह को ब्राह्मण माने तो पिता आदि के मृत शरीर को जलाने से पुत्र आदि को ब्रह्महत्या का पाप लगने की संभावना रहती है, अतः देह ब्राह्मण नहीं है। तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। विभिन्न जाति वाले प्राणियों में अनेक जाति वाले बहुत सी महर्षि, जैसे मृगी से ऋषिशृंग ऋषि, कुश से कौशिक ऋषि, जम्बुक से जाम्बुक ऋषि, बल्मीक से वाल्मीकि ऋषि, मल्ला की कन्या से व्यास जी, सस्पृष्ट खरगोश की पीठ से गौतम जी, उर्वशी से वशिष्ठ जी और कलश से अगस्त जी, ऐसा सुना जाता है। इनमें जाति के बिना भी पहले बहुत से पूर्ण ज्ञानवान ऋषि हुए हैं, अतः जाति ब्राह्मण नहीं है। तो क्या ज्ञान ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ज्ञान, तो क्या ज्ञान ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से जनक, अश्वपति आदि क्षत्रिय राजा लोग परमार्थ को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हुए हैं, अतः ज्ञान ब्राह्मण नहीं है। तो क्या कर्म ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। संपूर्ण प्राणियों में प्रारब्ध, संचित तथा क्रियमान कर्मों में सधर्मता देखी जाती है और कर्मों से प्रेरित होकर वे मनुष्य क्रिया करते हैं, अतः कर्म ब्राह्मण नहीं है। तो क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से क्षत्रिय आदि भी स्वर्ण का दान करने वाले हुए हैं, अतः धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय आत्मा, जाति, गुण तथा क्रिया से रहित है, छह उर्मियों तथा छह विकारों ये छह रुमिया क्या क्या है? भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म और मृत्यु, जो इनसे रहित है, और छह विकार, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये छह विकार है। तो ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय आत्मा जाति गुण तथा क्रिया से रहित है, छह उर्मियों तथा छह विकारों आदि समस्त दोषों से रहित है, सत्चिन आनंद तथा अनंत स्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनंत कल्पों का आधार है, अनंत प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, सदा वर्तमान है, आकाश की तरह सबके बाहर भीतर परिपूर्ण है, अखंड आनंद स्वभाव वाला है, अप्रमेय है, इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, केवल अनुभव से जानने योग्य है, अप्रोक्ष रूप से प्रकाशित होने वाला है, उस परमात्म तत्व का हस्ता मलक की तरह साक्षात करके जो कृत कृत ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्रातव्य हो गया है, जो काम राग आदि दोषों से रहित है, समसम आदि से संपन्न भाव वाला है, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि से रहित है, और जिसका चित्त दम्भ अहंकार आदि दोषों से निर्लिप्त है, वही वास्तविक ब्राह्मण है, ऐसा श्रुति स्मृति पुराण एवं इतिहास का अभिप्राय है। इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती। आपके क्या मन माई? कोई क्या पूछे? लोग बोले जो सुबह बात सुनाई ना, वही बात सुनाओ। सुबह क्या सुना? सुबह बहुत बढ़िया बात चली थी महाराज जी, चेतावनी की कि फेब्रुवरी कच्चे हुए, क्या बात तो हुए वो इतना। देखो भाई, बात आपको सुना दूंगा, आ जाएगी न आ जाएगी मेरे हाथ की बात नहीं है, आ जाएगी मैं छिपा कर नहीं रखूंगा, परंतु उपदत उपजे ही नहीं तो कह दू, उपज जाने कह दूंगा, उपजे ही नहीं मेरे हाथ की बात नहीं, कभी मैं कहना चाहता हूँ नहीं कह सकता, ये भगवान के अधीन है, आप भी हमारे अधीन नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब भाई बहनों से मेरा कहना है कि अपना उद्धार करो, मनुष्य शरीर मिला है केवल अपना उद्धार करने के लिए, यही तनु कार फल विषय है ना भाई, रामायण में बड़ा जोर से लिखा है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, देखने में आता है और सुनने में आता है, इतिहास में आता है, जो परमात्मा को जानते हुए ब्राह्मण है, प्राप्ति को जानने वाले सब ब्राह्मण, और सब परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे विचार से आप और मैं सब जितने हैं, हम सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, केवल आप ही इच्छा चाहिए, केवल इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, केवल इच्छा धन नहीं मिलता, सुमति नहीं मिलती, आदर नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, ज्यादा जीवन नहीं मिल सकता, केवल इच्छा से कोई चीज नहीं मिलती, परमात्मा मिलते हैं। अपनी इच्छा करने मात्र से परमात्मा मिलते हैं, कोई इच्छा से चीज नहीं मिलती, इतने स्वतंत्र है आप, सब कुछ हो सकते हैं, एक इच्छा परमात्मा की हो और ऐसा न हो तो जरूर परमात्मा की प्राप्ति होती। मैंने पहले कहा है इच्छा छोड़ दो, चाह छोड़ो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सहनपति शाह, बादशाह बादशाह। आपको याद होगा काशी के राजा जंगल में गए तो वही संत बैठे थे, तो काशी के राजा ने कहा आप कौन है? तो संत ने कहा आप कौन है? तो मैं राजा हूँ। तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। राजा ने कहा मैं राजा हूँ। कहते मैं महाराजा हूँ। महाराजा क्या लक्षण? कहते राजा का क्या लक्षण? चाहे जिसो राजभवन निकाल दू, चाहे लाभ दू, तो मसरो को निकाल दीजिए राजभवन से, क्या आपके पैदा करते हैं? और फिर लोग दीजिए। तो राजा कैसे? दो शक्ति आपने बताई, दो शक्ति आप बताओ, मसरो को निकाल दो। क्या मसरो? तो महाराजा कैसे? हमारी कोई चाहना नहीं है। करो महाराजा बंदिश करो। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं। बोलो मेरा महाराजा अपना कैसे खत्म हुआ? आप राजा दो बात आपने कही, दोनों बात आपने। तो भाई आप सबके सब चाहना छोड़ने में अधिकार है, स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। कोई पराधीन नहीं होता। बताओ आप छोड़ना चाहते नहीं तो छोड़ा कोई सकता नहीं। आप छोड़ना चाहो छोड़ जाओ। ऐसा तो बैठे कहीं घर छोड़ दिया, शर्म बन गए। कौन मना करता है? ना माँ मना करती, ना लुगाई मना करती, ना बेटा मना करता, ना कुटुंबी। मरते हुए कोई मना करता है? मैंने मत दू। तो मरते में मरने में मना नहीं करते, वही जाता है। तो साधु बनने में कौन मना करता है? भगवान के लिए आप कृष्ण बैठे रहे हो। साधु बनने की कोई जरूरत नहीं, कृष्ण बनने की जरूरत नहीं, स्त्री की जरूरत नहीं, पुरुष की जरूरत नहीं। जो परमात्मा को चाहे उसी में प्राप्त करता है। ये उपनिषद का वही नहीं है। परमात्मा के प्राप्ति में सब अधिकारी है, ये बात नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कौन अधिकारी कौन है? जो चाहे वो ही प्राप्त कर सकता है। कैसा ही आदमी हो बोलो, आप चाहो और प्राप्त करो तो सबके सब अज्ञानी हो सकते हो। संसार की चाह छोड़ दो, चाह भीतर में चाहना, और चाहना करते हो वो सब चाहना पूरी होती है क्या? आपसे हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आपसे बात पूछे कि आपकी चाहना सभी पूरी होती है? जो चाहते हो पूरी होती है क्या? तो चाहना करने क्या फायदा? और कोई कोई साधना सबकी पूरी होती है, सब साधना सभी पूरी किसी की भी नहीं होती। किसी एक आप बताओ इतने बैठे, कभी जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो ऐसा भी नहीं मिलेगा। सब इच्छा पूरी हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। मिले तो बताओ, सब बताओ, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती बताओ, और सब इच्छा पूरी हुई बताओ। तो इच्छा पूरी होना इच्छा का अधीन नहीं है, इच्छा का दूसरे विधान के अनुसार है। विधान होता है वो बिना इच्छा ही पूरी हो जाता है, इच्छा भी पूरी हो जाती है। इच्छा से आप समझेंगे इस विषय को, इस विषय को ठीक समझो। मानो आपका विधान है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, अरे वो इच्छा आपने कर ली थी पूरी हो जाएगी, अरे पूरी नहीं होने वाली है, आपने इच्छा करी तो नहीं होगी। और आपकी इच्छा कुछ भी नहीं हो तो हो जाती है। मेरे को एक भाई ने कहा था, एक भाई ने, अब उस भाई का सही नहीं है कि महाराज आप बताओ हम कुछ रुपया लगाना चाहते हैं, क्योंकि 10,000, 20,000 जितना कि 1,00,000, 1,00,000 आप जो जहां कर दो वही लगा देंगे। तो मेरे सामने से कोई है नहीं समस्या होगी तो कहेंगे ना मैंने कहा ना लगाया, ये मेरी बीती की बात है, मेरी इच्छा ही नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं लगाया पैसा, इच्छा ही नहीं, एक कहा उसने ना बताना उचित नहीं सुना, इसमें एक कहा है बात ऐसी है, मैंने कहना दिए दिए, तो आपकी इच्छा करने का क्या फायदा, इच्छा करने का फायदा बताओ आप, तिल जितने फायदे नहीं, इच्छा करने का तिल जितना भी फायदा नहीं है, जो पूछी होने वाली है वो तो होगी, नहीं वाले नहीं होगी, आप इच्छा करो तो नहीं होगी, इच्छा नहीं करो तो नहीं होगी, अरे इच्छा नहीं करो तो होने वाली हो रही, इस बात में झूठी बात हो तो बताओ, बताओ आपकी इच्छा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, किसी किंचित मात्र रत्ति जितना फायदा नहीं, होने वाली पूरी होगी ही, नहीं पूरे वाली नहीं होगी, इच्छा के अधीन है नहीं, तो इच्छा करना बिल्कुल निरर्थक है, फिर बिना इच्छा परमात्मा मिल जाएंगे, अब आओ सामने करो, कोई इच्छा मत रखो, कुछ इच्छा मत रखो, इच्छा कुछ मत रखो, परमात्मा प्राप्ति जाएगी, आपकी जिसकी हिम्मत हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, नहीं हो, सब इच्छा होता है, हमारी इच्छा कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्या बाकी रहा बताओ, सा गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहन पति शाह, बस हम बस अभी मैंने कहानी सुनाई, हमारे कुछ नहीं चाहिए तो कैसे महाराज में मिटे बताओ, अच्छा अच्छा छोड़ूगा, इच्छा पूरी हुई है क्या कोई भी, सब इच्छा किसी पूरी बता दो, इतने बैठे हो जिसमें हमारी सब, जय दयाल जी गोविंद ने कहा था, हमारा तो मनसा ही होता है, क्या मन चाहते हो ये पहले नहीं कहते, होना ही चाहते थे, हम कभी मर गया वह चाहते थे, वो बीमार हो गया हम चाहते थे, तुम्हारी क्या चाहता, हमारी चाहना भगवान ने मिला रही हुई है, भगवान ही चाह मिला दी, हमने अपनी चाह रखी नहीं, शुरू से बता दो, सेठ जी वाली बात शुरू से बता दो, शुरू से बात ही बात चले, सब पूरा प्रसंग याद नहीं है, पर बात ये कही कि हमारा तो मन चाहा ही होता है, मैंने कहा महाराज मैंने कभी नहीं सुना किसी आदमी से कि हमारे मन चाही होती है, क्या हमारे तो मन चाही होती है, हमारे होती मन चाही होती है, जयदयाल जी ने कहा, जयदयाल जी ने जिनका ये बनाया हुआ है सभी, मन सही होती है, कैसे होती है, अपनी चाह कर दी भगवान के अर्पण, तो राम की न चाहे सोई होई, रामायण में लिखा है राम की न चाहे सोई कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, प्रमाण है राम की न चाहे सोई होई, जो राम जी करना चाहते हैं वही होता है, उसको अन्यथा करने वाला कोई नहीं है संसार में, तो राम जी की चाह में हमने चाह बना दी, हमने अपनी चाह रखी नहीं, राम जी की चाह में, इस वजह से हमने हमारा मन चाह होता है, हम जानते नहीं क्या करना है, पता बोले बात पता लग गया हो जाए, यही जानते थे हम, यही चाहते थे, कोई मर जाए तो यही चाहते थे, कोई जन्म जाए तो यही चाहते थे, बुखार आ जाए यही चाहते थे, कोई विजय बढ़ जाए कोई कहीं हो जाए, हम तो राम जी की चाह नाम से मिला, तो आप भी राम जी की चाह में मिला दो, ये बीती हुई बात है, शेर जी ने स्वयं कहा था कि हमारे तो मन चाहिए होती, क्या होगा हमें पता है नहीं, है मनसा ही हमारी, क्योंकि भगवान राम के न चाहे सोई हुई, राम के न चाहे सोई हुई, राम जी की चाह मैं हमारी चाह मिला दी हो चुकी। आप मिला हो तो क्या अर्थ है, राम जी के साथ में साथ मिला दो आपको क्या अर्थ होता बताओ, इतने आप बैठे सुनते हो, भाई बहन सब सुनते हो, राम जी के साथ में अपने साथ मिला दो तो आपको क्या अर्थ है बताओ। कोई हानि नहीं होती, हमारे साथ नहीं मिला, हमारे राम जी के साथ में साथ मिला था, सब सब पूरी हो जाएगी। आप ही भाई लेगा रोटी, मैं रोटी खाने की बना, रोटी भी खाने से भी मरोगे, नहीं खाने से मरोगे, नया घटक हुआ, नहीं खाने से नया घटक क्या हुआ, रोटी खाते खाते ही मरोगे तो नहीं खाते ही मर जाओगे, आज क्या हुआ, मरना तो पड़ेगा ही, तो खबर मरना तो नहीं खा मर जाओ, नया घटक क्या हुआ, नया घटक क्या हुआ बताओ। शेठ जी ने कहा हम तो साथ छोड़ दी, भगवान की साह मिला दी, कितनी बढ़िया बात है, आप भी भगवान की साह मिला दो, अपने साथ क्यों रखो। मैं तो पुस्तक में पढ़ा कि भोजन है जो भोजन कराने वाला होगी जो इच्छा करा दे, शरीर के विरुद्ध खाएंगे नहीं, मानो जीवन शास्त्र जो आयुर्वेद है उसके विरुद्ध भोजन करेंगे नहीं और शास्त्र के विरुद्ध भोजन करेंगे नहीं, तुझे तुम्हारी मर्जी जो करा तो खाएंगे, क्या बात लगी बताओ, क्या बात लगी तुम्हारे जीवन को, जब कुछ भी करने लायक नहीं थे, बालक थे उस समय में किसी ने खिलाया कि नहीं खिलाया, नहीं खिला कैसे जीवे बताओ, क्या बालक उद्योग करता है परिश्रम करता है तो भिन्न सारे मिला दे, जब समर्थ हुए तो काम कर दो, काम कर दे मैं जल खा लू, और फिर असमर्थ होने का बुद्धावस्था में कर नहीं सकते तो उस समय मिलता है नहीं, कभी नहीं आई मन में तो भर जाओ, क्या नया नुकसान क्या हुआ, खाकर ही मरोगे ही तो बिना खाए मर जाओ, नया नुकसान क्या हुआ बताओ। खाने की बात है बात सही, पहले मैं कभी नहीं कर रहा हूं मत खाओ, मैंने वो दूध खिलावे तो खा देंगे, नहीं खिलाए तो ठीक है, नया नुकसान क्या हुआ, खा कर यही मरोगे तो नहीं खा कर ही मर जाओ, मरना है, मरना जरूरी है, खा कर ये मरो चाहे बिना खाए मरो, तो खा कर ये क्या फायदा हुआ बताओ, खाने से खाना मिट गया कि नहीं, सबको पूछो खाते रहो खाना खाने मिट गया, अब खाने की जरूरत नहीं रही, तो खाते खाते ही मरते सभी, न खाते खाते ही मरते तो न खाते ही मर जाए, नई बात क्या होगी, ऐसे उत्तर दो, पता चल गई हो भगवान की प्राप्ति क्या है, उसको हम क्यों चाहते हैं, क्या जो आवश्यकता उसकी, वो क्या मिट जाती है, भगवान की प्राप्ति ऐसी है जो क्या रहती थी, क्या रहती थी मन पर्स रहता ही बोलो, प्रश्न कोई होते ही भगवत प्राप्ति उसको कहते हैं जो कुछ इच्छा रहती थी, सूर्य भगवान को बैटरी से देखा नहीं जाता, आपसे पता नहीं चाहता, भगवत प्राप्ति आप से आप हो जाएगा, खुद उपाल हो जाएगा, जरूर नहीं। कोई इच्छा रहती नहीं, कोई इच्छा रहती नहीं, और कोई इच्छा रहती नहीं वो इच्छा आप छोड़ दो प्राप्ति हो जाएगी, चाहे इच्छा छोड़ दो प्राप्ति हो जाएगी, चाहे प्राप्त हो जाएगी रस्ता छूट जाएगी, एक काम कर लो दोनों हो जाएगा। बोलो, गीताजी में आया है स्वामी जी की चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, इसमें गुणों कर्म के अनुसार चारों वर्णों की व्यवस्था की गई है, लेकिन उपनिषद वाक्य के अनुसार जो भी पढ़ा गया वहाँ पर कर्म गुण को सबको निषेध कर दिया, इन सब के अनुसार ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो इसका खुलासा कीजिए। क्या मतलब? गीता जी में तो कहा चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से है, ठीक है, और अभी इनमें गुण कर्म ना, अभी पूछा अभी गुण कर्म, गुण कर्म में भूभाग ब्राह्मण होता है नहीं होता, गुण कर्म तो बताया है, गुण फल का तो प्रश्न पूछ रहा है, ब्राह्मण नहीं होता तो आप ब्राह्मण होने की जरूरत है, भगवत प्राप्ति की जरूरत है, बताओ आपको ब्राह्मण बनने की जरूरत है कि भगवत प्राप्ति की? भगवत प्राप्ति होती है ब्राह्मण में, एक सज्जन पूछे महाराज जी कि हम प्रेम से नाम न ले सके भगवान का, और किसी से भी नाम लेते रहे तो उसमें कोई फायदा है? फायदा है, उसे प्राप्ति हो जाए जल्दी नहीं, कई जन्म भगवान हो जाएगी, फायदा है, नाम निरत होने जाएगा किसी तरह नहीं हुआ। भाव को भाव अनखालस हूँ नाम जपत दा मंगल दिशि दशहू, दशहू दिशा मंगल है, भाव कु भाव अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दशहू, मंगल होगा फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। पर सादर सुमरण जे नर कर ही भवारिधि गोपद उतर ही, ये बात एकदम आदर्श है, सुमन करो, कोई इच्छा मत करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा नहीं जाएगी, पहले कुछ मन जो कर लो, इच्छा छोड़ो, सब इच्छा छोड़ दो, खाने पीने में आप इच्छा करे, खाने पीने में मैंने कह दी, मैं कहता नहीं उसे खाना सुनो, कह रहे इच्छा छोड़ने से शरीर चला गया तो आत्महत्या का पाप ही लगेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा आत्महत्या कैसे लग रही? आपको अपने उद्धार की इच्छा है आत्महत्या कैसे लग रही? खुदकशी करता है खुदकशी तो वो तो पाप लगता है, खुदकशी नहीं है। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छा का त्याग दिया, इच्छा ही कौन सा त्याग है? याद करो मैंने कहा है कौन सी इच्छा का त्याग है बताओ, मैं सुनाया है, मैंने सुनाई है बारे बताओ, मैंने इच्छा का त्याग कहा उसे साथ में बात बताइए कौन सी इच्छा का त्याग है? जो संसार से और शरीर से संबंध रखने वाली इच्छा का त्याग बताया है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा का त्याग नहीं बताया है, शरीर से संसार से संबंध रखने वाली इच्छा का त्याग कर दो, सब आप ध्यान नहीं देते, शरीर के संबंध से इच्छा हो संसार के संबंध से इच्छा हो और इच्छा हो त्याग दो, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करो, परमात्मा की कामना नहीं है, परमात्मा के आप सब अंश है, परमात्मा जैसे गोदी में बालक जाता है तो गोदी की इच्छा कभी निष्ठ नहीं होती, सब गोदी का कहल गया माँ माँ है, माँ मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ है, कौन मना करे, किसी ताकत है क्यों मना करे, कैसे मना करे, मेरी माँ है, ऐसे भगवान के चरण जाओ कोई मना नहीं, कोई आपको आत्महत्या नहीं लगे, कोई खुदकुशी का पाप नहीं लगे, केवल भगवान की इच्छा, शरीर को संसार को लेकर इच्छा है वो मत करो, ये नाशवान है, ये तो मुझे ऐसा पूर्ति हो गई तो नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ये तो दही में ही जाएगी, सब दही में ही जाएगी। बोलो, शरीर को संसार को लेकर इच्छा है वो नहीं में ही जाएगी, इच्छा कर पूरी हो जाएगी। क्या है मैं, परिवर्तन तो होता है, ये नहीं मैं, ये संसार, शरीर को संसार को लेकर इच्छा है उठा, परमात्मा की इच्छा खूब करो अच्छी तरह से। इच्छा मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षा है जिज्ञासा है, ये मुमुक्षा है, मुमुक्षा भी इच्छा है, जिज्ञासा बढ़िया है उससे, मुमुक्षा से भी जिज्ञासा बढ़िया है। या तो इच्छा जिज्ञासा, या तो इच्छा जानने की इच्छा है, जिज्ञासा। आप इन्हें आए हो जानने की इच्छा से आए हो, और क्यों आए हो, या क्यों बैठे हो, सुनने में क्यों बैठे हो, जानने की इच्छा से बैठे हो, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये इच्छा रखो, इस इच्छा को पुष्ट करो, दूसरी सब इच्छा छोड़ दो, संसार की शरीर को लेकर संसार और शरीर को नहीं इच्छा, वो इच्छा छोड़ दो, परमात्मा की इच्छा रखो, परमात्मा की इच्छा भी नहीं इच्छा जैसी है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सर्व संशया क्षीणते चाशर्पाणी तस्वीर दृष्टि परावर, उस परमात्मा का देखने पर विद्यते हृदय ग्रंथि हृदय चल चल चली होती विद्युत हो जाएगा, है सिद्धते सर्व संशया सब संशय हो जाएगा, क्षीणते चाशर्पाणी सब कर्म क्षीण हो जाएगी, उस परमात्मा देखने से उसे प्राप्त होने से कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, प्राप्त होने के बाद नहीं रहेगी, पहले ऐसा चाहिए प्राप्त हो जाएगी, प्राप्ति विचारने के बाद ऐसा छूट जाएगी, स्वप्न से परम विश्वास भी वर्तते, बिल्कुल सच्ची बात है। तो पहले इच्छा छोड़ दो, अपने हाथ ही बात है, शरीर और संसार को लेकर इच्छा वो मत करो, वो मत करो, इच्छा पीने की भी होगी, ये भी होगी, होने वाली होगी, इच्छा रखते हुए भी सपने में कई आदि भर गए, माठा माठा में ठाठा ठाठरिया, भूखा मरतोरा मरिया गुण भरिया, काको भतीजो साते दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, भौने जो साते दिन तोड़ो, तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, सपने मैंने शरीर को संसार को लेकर इच्छा, हाँ बोलो बोलो बोलो, बिना इच्छा के दैनिक जीवन कार्य भी नहीं हो सकता, इच्छा कैसे कार्य करो, कार्य करने मैंने कब किया, बिना इच्छा के हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं, अरे नहीं तो कोई नहीं, मैंने मना किया नहीं कार्य करने का, रोटी खाने का, पानी पीने का, नींद लेने का, काम करने का मना नहीं किया, इच्छा का मना किया, अगर ऐसा जानो तो होने दो, कार्य खराब जो बोले आप कर लो, हिम्मत करो, आज से कर लो, कार्य नहीं बनेगी मत करो, कोई योजना पड़ रहे हो मैंने कहा नहीं है, ना खाने का बना किया, ना पीने का बना किया, ना सोने का बना किया, ना काम करने का बना किया, गीता में यदा ही नींद जैसे नो कर्म सु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी अवगार सदस्यते, आसक्ति का त्याग किया, आसक्ति का और त्याग नहीं किया, गीता आसक्ति त्याग कहती है, मैं खाने पीने का त्याग नहीं करता हूँ, पर आप त्याग करिए ना, रोक कर जानते शंका क्या करते हो, कोई विचार नहीं, खाने पीने कोई विचार नहीं है, तो मर जाओगे और क्या होगा, मर जाओ, मर जाए से अर्धिक पाप क्या लगेगा, बताओ बैठे बताओ, सब बताओ। मर जाओगे इसके सिवाय क्या होगा बताओ, क्या दंड होगा, क्या तरह जाओगे बताओ। मर जाओगे तो खाकर नहीं मरोगे, नया नुकसान क्या होगा। खा कर ये नहीं मरोगे क्या, तो बिना खाए मर जाओ, हटिया हो नया घाटा क्या पड़ा। खा कर ये मरना है, नहीं खा कर ये मरना है, नया घाटा क्या हुआ। कि जल्दी मरेंगे, मरने का पता है तो मरोगे, जल्दी देंगे पता है। सीधी सारी बात है, शंका वो बोलो, शंका संग बोलो, एकदम पक्की बात है। भगवान का भजन करो, स्मरण करो, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। इच्छा तो पूरी होती नहीं, खाना छोड़ते नहीं, ऐसे मरने पड़ता ही है, तो मरना तो पड़ेगा ही, इच्छा छोड़ दो तो ठीक है, निहाल हो जाओगे। इच्छा छोड़ दो, इच्छा ये तो क्रिया और एक क्या दूसरी चीज पदार्थ, पदार्थ और क्रिया। कोई सा गई चिंता मिटी, बनवा बेपरवा, जिसके कसुर साई है शोशान पति सा। किसी चाहिए उस पर किसी, कौन विजय कर सकता बताओ। ये है तेज सर्गो ये सांग साम्य स्थित बना, ये सांग बना साम्य स्थित। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने यही शस्त्र शस्त्र का जीता, या जीवत अवस्था में संसार मात्र पर विजय कर ले। कोई इच्छा नहीं, मौज है, मिल जाए तो मौज, न मिले तो मौज, हरदम मौज है। आपकी मौज अन्न के आश्रित है या पराधीनता है, मैं छोड़ना का नहीं कहता हूं, स्वाधीनता कर लो। अन्न मिलता है, हमारे साथ रहने वाले नाथ जी थे, उन्होंने विचार किया कि भगवान कैसे देंगे। मेरा विचार ये भगवान की परीक्षा है, तो करनी नहीं चाहिए, भगवान की परीक्षा है। ना तो एक जगह बैठूंगा किसी जगह ही, और चलता रहूंगा, कहूंगा किसी से नहीं कि भूख लगी है, अंधे हो, मांगूंगा नहीं, सत्य रहे। दो तीन दिन हो गए, कमलू पास में था, डोरी थी, उन्हें पानी निकाल दिया, पी लिया, सत्य रहे। एक दिन एक गांव के पास पहुंचे, जब गांव सामने दिखा तो यू पहुंचा, जो मार्ग दिखा उसी मार्ग पर गए, गांव के पास जैसे मार्ग छोड़ गए, मार्ग देखा कहीं जाना तो था नहीं। बीती हुई बात है, मेरे को कही है, मेरे साथ मेरे नाथ जी देगा नहीं, बड़ी बात है। जो एक दिन एक गांव के पास पहुंचे, शाम के वक्त में भेड़ बकरी चकरा रहे, महाराज को नमस्कार किया, महाराज महाराज कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं, और चल गए मार्ग बढ़ गए। तो वो गांव का आदमी था, जानता था ये खेत का मार्ग है, खेत में जाए बंद हो जाएगा, उसको पता था कि गांव का मार्ग नहीं है ये। वो बाबा जी को क्या पता, चले गए, चले गए खेत में, जो कुआ मिल गया, हाथ पानी धो गए, थोड़े पी लिया, सो गए। और दूध लेकर पहुंचा रात्रि में, ये माँ रात खुद ने कहा मेरे को, दूध गाय का लिया, कि भेड़ बकरी का सूप पिए गरीब पिए पता नहीं, गाय का दूध दे लोटा भर के पहुंचा कि महाराज बैठा पास में कस्टमर में लिखे महाराज बोले क्यों ये दूध लाया दूध गाय का है गाय का गाय का भेड़ बकरी का नहीं है आप पी लो पिया अवसर पीने का भगवान ने भेज दिया। संतों की ऐसी बातें कई सुनी है अपने गीता प्रेस पुस्तक से भी है ईश्वर सत्ता और बाता उसमें बाबा जी थे वो भगवान को माँ मानते माँ हमारी माँ भगवान हमारे माँ है भगवान हमारी माँ है ये समझते रहते थे। तो एक शेर से वो पहुंचे उसे भोजन कराया भोजन करके और अपने बगीचे पहुंचा दिए बगीचे में खाद डाल करके सुहा दी एक सुरही भर दी गिलास में पटक दी कि महाराज प्यास लगे तो पीजे ना प्यास लगी तो बालक पीला तो माँ पिला रही थी पीता नहीं पीऊंगा। तो नौकर आया कि बाबा जी जल पियोगे यहाँ पे वो भागी मांझर पिला दिया। शेठ आया कि चलो महाराज शाम के वक्त में घूमे चलो चलो वो लाए थे कमला नींबू संतरा संतरा कमला नींबू संतरा संतरा और केड़ा क्यों महाराज ले तो बालकी थे बालकी थे ये कहूंगा वो तो ऊख सुसूंगा मन मन में कहा नहीं कि शुरू ऊख सुसूंगा ये बालक ऐसा केड़ा नहीं खाऊंगा संतरा नहीं लूंगा